najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1099 zł. Teraz za jedyne 999,99 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest pierwsza po południu, więc u nas czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati. Wybory prezydenckie na pewno nie w długi majowy weekend. Nie będzie wyborów w majówkę z całą pewnością, to możecie być Państwo w 100% pewni. Jutro poznamy datę. 3 miesiące aresztu dla sprawcy wypadku na warszawskiej Woli, jest m.in. obawa mataczenia. Zima paraliżuje Wyspy Brytyjskie, do nas wróci w piątek. 15 stycznia marszałek Sejmu rozpisze wybory prezydenckie, jutro natomiast ogłosi ich termin. Szymon Hołownia zapowiedział, że wybory nie będą odbywały się w długi weekend majowy. Nikt rozsądny nie powinien robić i odpowiedzialny wyborów w majówkę. Nie będzie wyborów w majówkę z całą pewnością, to możecie być Państwo w 100% pewni. Będę dbał o to, żeby kampania była jak najbardziej wysycona kampanią, żeby była możliwie długa, uczciwa i żeby to wszystko przebiegało w pełnej transparentności. Start w wyborach zapowiedzieli m.in. Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, kandydat PiS-u Karol Nawrocki, Szymon Hołownia z Polski 2050, Magdalena Biejat z Lewicy oraz Sławomir Mentzen z Konfederacji. Jest zgoda na 3-miesięczny areszt dla sprawcy piątkowego wypadku na Stołecznej Woli, w którym zginął 14-letni chłopiec. Andrzej K. usłyszał wcześniej zarzuty, za które grozi do 25 lat więzienia. Agata Król. Sąd uwzględnił w całości wniosek prokuratury rejonowej Warszawa-Wola i przychylił się do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu wobec Andrzeja K. Kierowcy grozi bardzo wysoka kara, co jest jedną z przesłanek za tym, aby tymczasowy areszt stosować. Było ich więcej, mówi prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. To są takie przesłanki jak obawa mataczenia w tej sprawie, nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań, obawa ucieczki, ukrywania się poza granicami kraju bądź w innym miejscu na terenie kraju przed organami ścigania i w ten sposób utrudnianie postępowania karnego, a wszystko to może być motywowane groźbą orzeczenia wobec tego podejrzanego surowej kary. Kierowca kolejne 3 miesiące spędzi za kratami i przyznał się do stawianych zarzutów, ale jak informowała wcześniej prokuratura, jego tłumaczenia nie były zbieżne z ustaleniami śledczych. Agata Król, Polskie Radio. Prezydium Sejmu ma zająć się sprawą Marcina Romanowskiego. Poseł PiS ma 11 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Teraz jest na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Jednocześnie zrzekł się statusu posła zawodowego, w związku z czym nie będzie pobierał wynagrodzenia, co oznacza, że z Sejmu będzie dostawał dietę ponad 4000 zł miesięcznie oraz ryczałt na prowadzenie biura poselskiego. Poseł Romanowski nie powinien dostawać żadnych pieniędzy z Sejmu, uważa poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. My musimy przeprowadzić procedurę uzupełnienia ustawy, ponieważ po rządach PiS-u świat stanął na głowie. Nikt nie przypuszczał, że w polskiej rzeczywistości demokratycznej, w polskiej rzeczywistości po 89 roku znajdzie się ktoś, kto będzie miał zarzuty brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i w dodatku ucieknie, a będzie cały czas objęty europejskim nakazem aresztowania. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości mówi o rozlewającym się bezprawiu i przekierowuje rozmowę na nieobecności podczas głosowań premiera Donalda Tuska. Proszę sobie popatrzeć na udział w głosowaniach. To jest elementarny obowiązek każdego posła. To jest po prostu szokujące nieobecności na elementarnym obowiązku. Rozumiem, też pana będzie szokowało, jak pan Romanowski nie będzie na głosowaniu. Panie redaktor, mnie w obecnej rzeczywistości już nic nie szokuje. Mamy do czynienia z rozlewającym się bezprawiem i w związku z tym szukanie dziury w całym ludzi, którzy uciekają przed tym bezprawiem, jest po prostu skandalem. Prezydium Sejmu w sprawie Marcina Romanowskiego zostało zwołane na 15. W drugiej połowie tygodnia wróci zima, będzie padać śnieg i ściśnie mróz. Wyraźne ochłodzenie nastąpi dopiero w piątek i z piątku na sobotę. W nocy wtedy już temperatury będą znacznie poniżej zera i miejscami będą pojawiały się opady samego śniegu. Natomiast początek tego tygodnia znacznie cieplejszy i głównie z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska. Śnieg, lód, a w innych miejscach powodzie i podtopienia utrudniają z kolei życie mieszkańcom i turystom w Zjednoczonym Królestwie. Więcej informacji ma Adam Dąbrowski. Od rana problemy. Mój lot jest opóźniony około 20 minut. Pilot nas uspokaja, że cały czas będzie nas informował o sytuacji w Edynburgu. Samolot pani Agaty do stolicy Szkocji w końcu odleciał, ale już lotnisko w Aberdeen musiało wstrzymać na jakiś czas przyjmowanie lotów. Podobna sytuacja w Liverpoolu. Lotnisko imienia Johna Lennona zaczęło działać dopiero późnym rankiem. Poranne problemy również w Manchesterze i Bristolu. Wszędzie utrudnienia potrwać mogą przez cały dzień. Podobnie jak kłopoty na kolei, m.in. w Merseyside, a także na sąsiedniej wyspie w Irlandii Północnej. Tam zamknięto też niektóre szkoły. W Anglii i Walii kilkaset ostrzeżeń i alarmów oznaczających ryzyko podtopienia lub powodzi. Najpoważniejsze w Leicestershire. Troy Stevens, szef lokalnej ubezpieczalni, nagrał wejście do swojego biura. To było jak rzeka płynąca wzdłuż ulicy przez parking do naszej siedziby. Mówi w BBC, pomarańczowy alarm również w Irlandii. Ponad 20 tysięcy ludzi musi sobie radzić bez prądu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś niemal w całym kraju deszczowo i jak na styczeń ciepło, na termometrach maksymalnie 4 stopnie na wybrzeżu, 6 w centrum i aż 12 na Podkarpaciu. Na krańcach południowo-wschodnich silny wiatr, a jutro nadal deszczowo i odrobinę chłodniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Piotr Masierak, Maciej Załęcki, Tomasz Żąta. Przez najbliższą godzinę będziemy wraz z Państwem. Będziemy z Państwem również czekając na Państwa telefony i maile z zamówieniami piosenek. 2273, klub myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Kolejna piosenka z telefonu dzisiaj. Witam, mam na imię Kamil. Chciałem zamówić dla mojego przyjaciela Janka utwór Marka Dyjaka, Złota Ryba może. No i chciałem powiedzieć, że słucham Trójki, słucham nieustannie. Jest to moje ulubione radio. Bez żadnych przerw. Dziękuję, pozdrawiam. Małe psy dopadały mnie po drodze. Każdy z nich chciał dla siebie urwać kęs. Choć czasami miałem tego dosyć. Trzeba było się tą drogą w lec. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odfruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Gdy pukałem, zamykano wszystkie bramy. Gdy waliłem, ryglowano wszystkie drzwi. I mówili, nie powinien między nami. Nie powinien między nami człowiek żyć. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odfruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Wiele razy dopadałem bramy piekieł. I niebieskie mnie kusiły często drzwi. W głowie pustka, wszystko dawno się skończyło. Puste miejsce. Nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już.

No, a to taki fajny zespół, a tak rzadko jest puszczany. Dziękuję. Z lat 70., 60. wiecznie żywa. Greta Van Fleet i to zupełnie nowy zespół oczywiście i dość spory przebój When the Curtain Falls. When the Curtain Falls. 227 UKF Małopolska. Co ja ciągle z tym UKF-em wyskakuję? Myśliwiecka Małopolskie Radio.pl. Czekamy na Państwa propozycje. Oczywiście jeśli tylko zdołamy znaleźć utwory, to znajdą się również na naszej antenie. Nową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Odpływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się mnie. Łączy nas nie jedno, nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jest.

Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Metz. Chciałbym przedstawić trzy kolejne nowości w naszych propozycjach do listy przebojów. Because the story is about to begin. Raczej pieśń niż piosenka Ray, Oscar Winning Tears. To drugi utwór na jej debiutanckim albumie 21st Century Blues. O długiej, czteroletniej historii powstawania, oparty na traumatycznych, prawdziwych przeżyciach. Otwiera też koncertowy album artystki z Royal Albert Hall. Louis Capaldi, którego saportowała na trasie Rachel Keane, często również wykonywał go w czasie swego występu. You play, so I'll take this front row seat. And baby, baby, you could go ahead, cry those Oscar-winning tears, popcorn and ice cream. Baby, baby, you could go ahead, cry those Oscar-winning tears, baby. Oh, what a tragedy. It didn't have to be. Look how you talk to me. Cursing and blasphemy. Cinematography. Get this on camera, please. Oh, no one gon' believe this. Yeah. I can't deny. I thought you were the man. Just you were the plan. Fuck are you lying for? Fuck are you crying for? You did it again. So. Po ubiegłorocznej, bardzo udanej amerykańskiej trasie po 14 miastach Sombr, czyli Młodzian od smutnych piosenek, w maju i czerwcu objedzie z koncertami Europę. Do nas na razie się nie wybiera, najbliżej zaśpiewa w Pradze i Berlinie, może trafi jednak na letnie festiwale. Jego najnowszy singiel nazywa się Back to Friends. Jedna z najbardziej niezwykłych muzycznych historii ostatnich 30 lat. Brytyjski zespół Panchico z lat 90. nigdy nie wydał wtedy oficjalnego albumu, a jego popularność była stricte lokalna. Niedawno ktoś wrzucił do internetu znaleziony gdzieś CDR z nagraniami grupy, a wiralowa popularność niejako zmusiła zespół do ponownego spotkania po latach. W efekcie wiosną tego roku ukaże się wreszcie płyta, a pytaniem pozostaje jedynie, co z gościem specjalnym nagrania Shandy in the Graveyard, nowojorskim raperem Billym Woodsem. Left a necklace and never retrieved it. I left a message meandering gently amidst our secrets. The clasp is broken, but you know me, I tend to keep the pieces. Shards and shoeboxes still sharp. Loving rockets and showers, fogs, white lightning in a mine shaft, and black as a cold heart, blacker than before. A glass yacht, Gordon Park, Cyclops in his maze. Afraid I hear sticks sharpened in the dark. Surrounded by the bones of those I slain, but God knows my heart. Wszystkie szczegóły głosowania na listę, jak zwykle, na stronie Trójki. A my usłyszymy się jutro o tej samej porze. Tu Myśliwiecka 357. Mamy początek roku, okazuje się, że tych nowości muzycznych jest całkiem sporo, jest w czym wybierać. Także proszę, zajrzeć na trójkową stronę polskieradio.pl/trójka, a teraz Daria Zawiałow. Od tego zaczęła się jej kariera, od tej piosenki Malinowy Kruśniak. Czuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Malinowy Kruśniak to Daria Zawiałow. Przez długi czas radia nie chciały grać tej piosenki, ale kiedy już zaczęły grać, to grają Darię do dziś. Jest w tej chwili artystka jedną z największych gwiazd w naszym kraju. 22 7 3, jak telefon dzwoni. Garfunkel z Simonem, cudowny duet. Teraz pani zaproponowała coś z rock'n'rolla i taka przeplotanka. Ja tak pomyślałem, że na tą nostalgiczną pogodę w połowie stycznia prawie, gdyby trójka szukała i zagrała Kate Bush i Petra Gabriela, zrobiłoby się romantycznie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man.

Zawsze dla tej muzycznej poczcie UKF. Trójca to był absolutnie sztandarowy utwór. Peter Gabriel, Kate Bush i Don't Give Up. A za chwilę Tejano Blue i Cigarettes After Sex. Pani Matylda prosi o tę piosenkę i właściwie napisała również, że Piotr Baron też się ucieszy. A myślę, że nie tylko Piotr Baron, bo ja osobiście również. Cigarettes After Sex. To może teraz po polsku. Dzień dobry, z tej strony Ola. Chciałabym usłyszeć piosenkę Hej, kto tam, kto jest w środku, z dedykacją dla mojego kochanego męża, który siedzi obok. Czas każdy dzień, co spopielił się.